Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 listopada, jest 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Politycy partii rządzącej mówią, że do końca roku mogą zakończyć się prace nad reformą sądownictwa. Eksperci z Wrocławia analizują szczątki ekshumowane na terenie dawnego nazistowskiego obozu Gross-Rosen w Rogoźnicy. Chcą ustalić dokładne dane zamordowanych. Film Komunia Anny Zameckiej powalczy o europejskiego Oscara. Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym powinny być przegłosowane do końca roku, ocenia wiceminister kultury Jarosław Sellin. Wczoraj o kształcie zmian rozmawiali wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. Dziś w Trójce Jarosław Sellin tak mówił o możliwym terminie zakończenia reformy sądownictwa. Mamy jeszcze chyba 4 posiedzenia Sejmu, 4 albo nawet 5 w listopadzie i w grudniu i jest szansa, że ta reforma będzie dokończona jeszcze w tym roku. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówi, że termin kolejnego spotkania prezydenta i szefa Prawa i Sprawiedliwości nie został jeszcze ustalony, ale zapewne odbędzie się ono w najbliższym czasie. A szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch mówi o zgodzie co do konieczności reform. Tutaj jest obustronna wola, pełna zgoda i ze strony prezydenta, i ze strony rządowej, czy większości sejmowej, co do tego, że taki ustrój sądowniczy, jak istnieje w tej chwili, nie jest dobrym ustrojem. Z kolei wicemarszałek Sejmu z Nowoczesnej Barbara Dolniak mówiła w Trójce, że zamiast reformy sądownictwa ruszyła karuzela zmian na stanowiskach. Dlaczego to tak długo trwa? Ponieważ toczy się dyskusja, kto będzie miał więcej uprawnień, czyli większy wpływ na wymiar sprawiedliwości, zarówno w sądach powszechnych, co już nastało w osobie ministra sprawiedliwości, a teraz w Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Tu jest cały problem. Prezydent Andrzej Duda pod koniec września przedstawił swoje projekty ustaw. Po konsultacjach PiS przedstawiło swoje poprawki do nich. Czterokrotnie w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości spotykali się prezes Jarosław Kaczyński i prezydent Andrzej Duda. W Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu trwa analiza szczątków ekshumowanych na terenie dawnego nazistowskiego obozu śmierci Gross-Rosen w Rogoźnicy. Specjaliści mają ustalić wiek ofiar odnalezionych w zbiorowej mogile oraz przyczynę ich śmierci. Pobrany zostanie też materiał DNA, żeby można było zidentyfikować je z imienia i nazwiska. Na terenie wskazanym przez byłego więźnia, belgijskiego lekarza obozowego, do tej pory odnaleziono szczątki 64 osób, informuje Katarzyna Pawliak-Weiss z Wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Może być więcej. W relacji tego więźnia, tego lekarza obozowego, pojawia się liczba 300 osób pochowanych. Czy jest ona możliwa? Tego nie wiemy jeszcze. Na początku tej mogiły był to pochówek pojedynczy, później były kilkuwarstwowe i dlatego trudno było tak na wstępie ocenić, ile tych osób może się znajdować. Prace w rowie przeciwlotniczym, gdzie znaleziono zbiorową mogiłę, mają być wznowione wiosną przyszłego roku. Według IPN w obozie Gross-Rosen i jego filiach Niemcy przetrzymywali 125 tysięcy więźniów, Żydów, Polaków i obywateli byłego Związku Radzieckiego. Według szacunków naziści zamordowali około 40 tysięcy osób. Film Komunia powalczy o europejskiego Oscara, czyli europejską nagrodę filmową w kategorii dokument. Bohaterka, 14-letnia dziewczyna, zajmuje się domem, opiekuje ojcem i niepełnosprawnym bratem. Dba też o relacje z mieszkającą osobno matką. Próbuje ponownie zbliżyć do siebie rodzinę. Pretekstem do spotkania jest Komunia młodszego brata. Jak mówi reżyser filmu Anna Zamecka, był on już pokazywany w wielu krajach i zawsze był odbierany bardzo dobrze. Tak naprawdę ten film nie opowiada o pierwszej komunii, tylko o sprawach, które są bardzo uniwersalne, o relacjach rodzinnych, o relacjach międzyludzkich i dlatego wydaje mi się, że jest zrozumiały i rzeczywiście jest bardzo podobnie odbierany w różnych miejscach, bez względu na to, czy ta pierwsza komunia jest ludziom znana, czy nie jest znana. Emocjonalnie odbierają ten film bardzo podobnie. Wcześniej do Europejskiej Nagrody Filmowej nominowany został Twój Wincent, malarska animacja o ostatnich dniach życia Van Gogha, realizowana między innymi we Wrocławiu. W tym serwisie Trójki to wszystko. Na kolejny zapraszamy o 19. Silny wiatr na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku. Noc bez opadów, ale zimna. Miejscami w Małopolsce, na Kielecczyźnie, Mazowszu, na Lubelszczyźnie stopień 2 powyżej zera. Cieplej będzie na wybrzeżu i na południowym zachodzie do 8 stopni. Jutro przed południem dużo słońca, a po południu na zachodzie i na północnym zachodzie zacznie się chmurzyć i tam popada od 10 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

the hungry waves come dancing in the sand. Please remind this broken shell it used to be a man. Not too long ago. So honey, don't let go of what you know of me. Take heed of the ocean and the scent of the storm and whisper. Getting out of hand. You said your heart was just a rubber band. You can't stretch it anymore. You put your arms across your chest. You hid your body to protest and dived into the floor. Stood back up and fixed your head. Said, how can you be here and there? We have got to pick a place. Yeah, I said, baby, I don't mean to take away the things you've seen. But baby, I can travel space. You said I'd love to sing this tune, but all of this is all too soon. Boy, you need to teach me how to sing. And you put your arms on both your sides, showing me where God resides. And you dived into the fire again. Oh, Now let me tell you something true. I love green and I love blue. And there ain't nothing I can really do about it. All I know is to walk through and not around it. And that's a song worth singing now. Thank you very much. Hey. Thank you. My life is like a wound.

And then when I was setting up here, they said, so how many songs are you going to do? And I said, well, they told me four. And they said, can you do a million? Like, can you, how long can you do? And I said, I don't know. I didn't really come prepared. So I didn't. That was supposed to be the end. But I feel I just got started. I think people mistakenly shy away. They don't like the word use. I'm using you. You know, it sounds bad. But I really think that it's amazing that we can use each other. I mean, it's more romantic to say this is a dialogue, but I think it's more correct to say that we're mutually using one another. I'm using you right now because your eyes and somehow make me feel visible to myself. It helps me go into myself, and then I throw up my emotions, and then you receive them, and for some magical reason it's like a raindrops falling down on your own topography, and you can translate it to your own caverns, and it goes down and seeps into your earth and slowly drips and drops in your deepest caverns, if what we're doing is powerful enough. And that's the moments I'm looking for with you. So I hope you let your guard down a little and search for a moment of honesty and complexity within yourselves. Well, I do it also. Just like distant thunder, my conscience is rolling the back of my head. But your lips, they keep riding on in the darkness. Our guns on the floor near the makeup and clothes that we shed. Empire. all around us. But we're pressed on the wall. We don't care about the fall of the rest. And honey, I pray. Honey, I pray you find your own path. But now was lost, all I go. They say old roads were built on old rivers. Or maybe that's why I'm lost, 'cause I just can't carry on with the flow. Thank you so much. when everything is not enough, and all you know is they run. We get going when the tough is cutting calling. Oh, but still I'm holding on. But still I'm holding on. But still I'm holding on. You let go now. All I said now. But still I'm holding on now. But still I'm holding on. But still I'm holding on. You let go. You let go. You let go. And I let go too. Long are the days when you're tired and always found the reasons it's strong. Long is the way when you're aching to say, put your teeth by your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Love it, I leave it. Love it, I leave it. Love it, I leave it. Love it, I leave it. You got to believe it now. My, oh my, it hurts sometimes. Oh my, oh my, it hurts sometimes. I think I'm running out of town. Sometimes, oh my.